genføde den amerikanske nation. Og vel at mærke jo ikke et imperium. USA har jo aldrig været et verdensimperium, som ligesom har underlagt sig andre dele af verden. Nej, det er tværtimod en sådan indvortes genrejsning. Altså, hvor man kan sige på samme måde, som måske man sagde efter 1864 i Danmark, at udadtil tabe skal indadtil vindes. Og det er virkelig lidt den samme form for nationalisme, vi ser her, at efter at man har været ude i nogle ulyksalige krige rundt omkring i verden, og får forestilling om, at USA kan være USA's politibetjent endegyldigt er brudt sammen, ja, så kommer han så og siger, hvad vi udadtil har tabt, skal vi indadtil vinde og genrejse os som et imperium, hvor folk i virkeligheden alene ved, at vi bliver stærke igen, vi begynder at tage vare på vores egne interesser, begynder at frygte os, så de makker ret. Men derfor vil jeg sige, at hvor det umiddelbart er, synes jeg, plat og fordummende at sammenligne det med fascistiske figurer fra det 20. århundrede, det får man aldrig noget godt ud af, så synes jeg, man må sige, at der i hvert fald i hele den her fortælling, altså er nogle understrøm, som handler om en genfødsel af et imperium, som er ret skræmmende, men som jo er noget, vi ser eksempelvis også på nærmere breddegrader i Tyrkiet, hvor en Erdogan lige nu er ved at forsøge at genopbygge det osmanniske rige. Så det er jo en figur, vi ser alle mulige steder rundt omkring i verden, og det er altså det, Trump er i gang med. Og der var talen, synes jeg, eksemplarisk, fordi at den ligesom har den her undergangsstemning. Det er, at hvis vi fortsætter bare et skridt længere af den vej, som Obama har ført os ud på, ja, så går vi til grunde. Så derfor hævder Trump jo så det amerikanske vælger et essentielt valg. Og det er altså en ekstremt dramatisk retorik, men som jeg tror har en appel. Det kan vi se alle mulige andre steder, at den her undergangsstemning er altså noget, som folk kan identificere sig med, fordi de både økonomisk og kulturelt altså oplever en tilbagegang. Vi går meget dybere i talen om lidt, også med jer, med os alle tre her i studiet, der hvor vi gennemgår nogle af hovedtemaerne, der var i talen. Men noget, jeg lader mærke til med det samme, Mads, som blev sagt på de amerikanske medier, det var, at dem, der holder med Trump, de vil gerne sige, at den her tale, det var sådan en slags Franklin Delano Roosevelts berømte tale fra 1932, en radiotale, hvor han taler om The Forgotten Man, og hvordan alle dem, der er blevet knægtet under krisen, nu skal løftes op, det der senere bliver til New Deal i USA. Det er sådan den positive forklaring. Den negative fortælling, som kommer over fra demokraterne især, de siger i stedet for, at det her, det er ligesom Richard Nixon i 1968, da han sagde, at han sådan talte på det tavse flertals vegne. Er der noget om det, Mads? Jeg synes faktisk, begge de analyser er rigtig gode. Det er især The Forgotten Man, som Roosevelts radiotale, hvor han jo taler om, hvorfor USA bør blive genoprustet og blive stærkt igen. Hvorfor der findes halvdelen af USA på det tidspunkt var ansat i landbruget, og de havde det meget svært i den her periode osv. Der findes en masse derude i samfundet, sagde Roosevelt, som er blevet glemt af udviklingen, og deres liv har ingen værdi længere, men med New Deal, det var selvfølgelig det, der var, skal vi sige, grundlaget for talen, men New Deal, så kan man rejse dem op igen. Og hele det element, tror jeg, er Trumps egentlige appel. Jeg er med på, at der er i en stor gruppe i det amerikanske samfund, især i det amerikanske industribælte, men alle de, der de er jo ikke blevet arbejdsløse, det siger vi tit, men alle de fra arbejderklassen, der er blevet nedgraderet til at stå ved arbejde, der gav dem stolthed til at få arbejde, som de synes har mindre værdi i serviceindustrien. Altså de, der engang stod og byggede biler, nu står de og vender hamburgers eller rærer senge på moteller eller sådan et eller andet, at de har sådan en fornemmelse af, at det hele er i skred, og at der er nogen, der har glemt dem. Og så ser de en overklasse af at nogen, der er så dygtige til at omstille sig til globaliseringens udfordringer, og den kreative klasse kalder vi dem nogle gange, som i den grad har succes, og de føler sig glemt. Og det element er der også, men det andet element med Nixon, ja, som jo er en mere sådan, altså man skal huske i 68, der er USA virkelig ved at falde fra hinanden. Der er 100 byer, der bliver sat i brand. Der er 39 mennesker, der bliver dræbt i gadekampe over USA. Der er mere end 1000 mennesker, der bliver mere eller mindre lemlæstet i de her kampe. Det er, og i 68 er der 17.000 amerikanere, der dør i Vietnam. Og vi kan slet ikke sammenligne 68 med nu. Men der er sådan et element af, når man ser Ferguson, betjente, der bliver skudt, eller betjente, der skyder osv., der er en fornemmelse af, at der er noget, der har sådan 68 undertoner, der er under opsejling. Så derfor vil jeg nok faktisk være mere enig i The Forgotten Man-analysen end 68-analysen, men jeg er altså ikke i tvivl om, at det er sådan et forsøg på at tale USA ind i en 1968-stemning igen, Trump er interesseret i. Men jo også, Lars Trier Mogensen, altså The Forgotten Man 32, er selvfølgelig en italesættelse af, at der er nogen, der er blevet glemt, men det kommer jo også med et politisk program, nemlig New Deal, og det synes jeg jo var helt karakteristisk for talen i går. Der er ingen konkret politik. Er det hele tiden sådan, nu har du studeret ham så tæt, Donald Trump, er det hele tiden sådan, at han slipper af krogen, når der skal komme et konkret politisk udspil? Ja, og jeg tror, at det er ret velgennemtænkt tilrettelagt til netop ikke at skulle tilfredsstille alle de kloge åger og eksperter, som normalt vil botanisere meget i beregninger og tekniske vurderinger, hvilket oplagt er en væsentlig ting i demokrati, at politikere bliver udfordret, og de bliver afkrævet svar på, om de ting, de foreslår rent faktisk, kan føres ud i livet. Men det, man bare skal huske, det er, at i et demokrati er det altså ikke sådan, så alle mennesker følger lige meget med i politik. Der er en enorm stor gruppe af folk, som i virkeligheden først begynder at forholde sig til det politiske, når vi når tæt på valget. Og ofte er det ikke nødvendigvis politiske argumenter, der rykker dem. Og det, som hele Donald Trumps kampagne sådan set er tilrettelagt på, det er at få mobiliseret nogle af de sofavælgere, som normalt ikke stemmer. Vi har set under primærvalgene, at han har fået mobiliseret op mod 14 millioner ekstra nye vælgere, som altså normalt ikke stemmer til primærvalgene. Det er lidt uklart, om det er nogen, der heller ikke nødvendigvis stemmer til præsidentvalg, men i hvert fald er strategien lagt til rette på at få sofavælgerne op af sofaen og stemme på ham. Og der må man bare sige, at det er ikke politiske argumenter, det er ikke 2025-planer eller tekniske specifikationer i New Deal, der mobiliserer folk. Nej, det er følelser, og det er et spektakel og et drama, som rækker langt ud over det politiske. Og der er det jo altså, at han har formået med sin fortid i reality-tv at gøre valgkampen til drama, som netop handler om alt andet end detaljerne og alt om formen. Lad os lige prøve, fordi jeg vil godt lige prøve, når du siger følelser, det er alle sammen følelser, det er i hvert fald mest følelser hele tiden. Jeg vil lige prøve at bringe jer tilbage til 1950'ernes Latinamerika et øjeblik. Lad os prøve at høre en lille sang her. Don't cry. I kept my promise. Don't keep your distance. Ja, Lars, jeg spiller den her sang, fordi det er sangen om Evita Perón og diktatoren Juan Perón, berømte diktatorer i Latinamerika, i Argentina, i 1950'erne, 60'erne og 70'erne. Det er fordi, at det her møde, det spektakel, du taler om, det her konvent, der har været i Cleveland, minder mig på mange måder om de der latinamerikanske caudillos, de stærke mænd, der sådan stiller sig op og siger, stol på mig, jeg har en retning. Det er sådan fastituid i den forstand, at de spiller folk ud mod hinanden. Det er et slags reality show. Det var det også med Perón-familien her. Jeg synes, der er sådan en rem af huden af, at vi bevæger os i en retning, der stadig har noget med politik at gøre. Det er alt sammen følelser. Det er et forsøg på at vække folket. Det er uden at tale om konkrete ting. Det er faktisk næsten antidemokratisk. Ja, altså det er det jo ikke i den forstand, at det er jo demokratiske valg, hvor der er folk, der så mange steder vælger såkaldt stærke mænd, som ligesom kortslutter processerne og rydder bordene for kaffekopper og træffer nogle beslutninger. Og det er jo en figur, som altså også i nyere tid, altså der er faktisk folk, der har sammenlignet Donald Trump med en figur som Hugo Chavez, altså diktatoren, vil jeg tillade mig at kalde ham, i Venezuela. Og man har både i Sydamerika, man har i Asien, man har og i højeste grad også i Afrika, den her figur af autoritære ledere. Og det, jeg tror, man skal forstå, som på en eller anden måde gør det her, er en lidt mere dyster udvikling, det er, at forestillingen om, at det liberale demokrati med valghandlinger og repræsentativ demokrati, hvor vi altså har en åben og rationel debat, hvor man skal fremlægge fakta og dokumentere sin politik, det er ikke nødvendigvis en model, som nyder frem i den her tid. Altså efter Berlinmurens fald var der en forestilling om, at historien var slut. Francis Fukuyama, en amerikansk samfundstænker, skrev den her bog om, at nu var man som nået til det stadie, hvor alle ligesom ville indse, at det liberale demokrati og markedsøkonomien var det, der ligesom fungerede bedst, og det folk ligesom måske er over, men i hvert fald vil søge hen mod. Der kan vi konstatere i dag, at mange af de økonomiske modeller, som klarer sig bedst, genetisk eksempelvis, som er et autoritært kapitalistisk system, men meget autoritært system, klarer sig godt. Man ser rundt omkring i hele verden, at ideen om, at det er menigmand, der ligesom skal gøre deres indflydelse gældende, at det er på retur. Og der træder sådan en figur som Donald Trump altså ind og siger, prøv at høre, hvis vi skal kunne klare os i konkurrencen med de andre lande, Kina som eksempel, jamen så er det jo, at hans appel er at sige, at hvis I sidder og fumler rundt i det, og der går, kan man sige, studiekreds i det, så kan vi ikke lave nogle handelsaftaler med Kina, der er til vores fordel. Og derfor skal vi have en højere grad af beslutsomhed. Vi skal have en hurtigere beslutningsgang. Og det er altså den appel, den autoritære leder, som Donald Trump. Så jeg er enig i, at det har nogle paralleller tilbage til sydamerikanske folkeforfører og diktatorer. Men det er altså et fænomen, som er meget mere aktuelt, og som vi ser rundt omkring i rigtig, rigtig mange lande. Og det er altså en præmis om, at Washington is broken. Ja. At den måde, man træffer beslutninger på, simpelthen er for langsomlig og Og Mads Fugle, det er der vel noget om. Nu kan man jo komme, hvis man ikke var i dårlig humør, som jeg var efter at høre talen, så blev jeg endnu dårligere humør. Jeg har hørt Lars' analyse her af, at demokratiet, som vi har kendt, det nærmest er på retur. Men er i givet fald Donald Trump sådan ybereksponenten for det nye, hvad skal man sige, postfaktuelle demokrati, vi lever i? Han er i hvert fald sammen med mange andre. Jeg synes jo, man ser det i alle de demokratier, jeg ved en smule om, der ser jeg meget, meget stærke tegn på, at postfaktuel politik, det er det, mange vælgere gerne vil have. Altså, man behøver ikke at sådan have regnet på, om det, man foreslår, det egentlig sådan kan lade sig gøre i virkelighedens verden. Man kan bare sige det. Det er ikke sådan, altså, det mange mennesker har brug for nogle signaler, åbenbart. Der er et bud på, hvor vi skal hen, og jeg tror, hvis man sådan skal være positiv over for Donald Trump, så tror jeg, at mange af de, der stemmer på Donald Trump, godt ved, at det her med en mur mod Mexico måske langt hen ad vejen også er et billede. Og at en handelskrig med Kina nok langt hen ad vejen er et billede. Og at han måske ikke vil melde sig ud af NATO, men at han mere ønsker at presse NATO til at tage et større ansvar og så videre. At noget af det, han siger, skal man ikke tage sådan bogstaveligt. Og hvis man skal sådan komme det i møde, så er der måske en mening med postfaktualiteten i det, Trump siger. For han siger meget, der simpelthen er i strid med hvad der er rigtigt. eller hvad der kan lade sig gøre, eksempelvis. Men det absurde er, at det i høj grad er det, der giver ham appellen, forstået på den måde, at det, at the establishment, at hele eliten stiller sig op og affærdiger ham som en tosse, som en gøjler, som en fusentast, en conman, som det hedder på amerikansk, altså en taskenspiller, eller hvordan man skal oversætte det. Det er det, der gør, at mange af de vælgere, som i forvejen er trætte af de etablerede politikere, som i forvejen føler, at de beslutninger, der bliver truffet, at den rationalitet, om man vil, som har styret politikken, at den er fallit. Jamen, der spiller han jo ind og præsenterer netop den her outsider-figur. Og lad mig minde om, at det er en form for kulturkamp, vi i en væsentlig mindre spektakulær grad har haft derhjemme. Altså med den første nytårstale, som Anders Fogh Rasmussen holdt som statsminister, jo så tilbage, det må have været 2001. Ja, det må faktisk lige have været vel 1. januar 2002, ja, hvor han holdt en tale, men hvor han gik op imod smagsdommerne og sagde, at når det gælder vores eget liv, så er vi alle eksperter. Og den figur med ligesom at ville tryne folk, besserwissere, smagsdommere, Det er noget, som man ser som sådan et kulturkampsgreb over alle steder. Når du er inde og sige, at det på en eller anden måde er fortvivlende, det er hovedrystende, at man kan slippe afsted med at præsentere planer, som ikke bare er uigennemtænkte, men som er baseret på altså faktuelle fejl, som er løgnagtige, at man kan slippe afsted med det, ja, så er der altså det paradoks i det, at man dermed i virkeligheden er med til at spille hans vej, eller spille de vælgeres vej. Og det er også derfor, at jeg i hvert fald, da jeg skrev bogen, og har bestræbt mig meget på, i virkeligheden at prøve at forholde mig nysgerrigt, fordi jeg jo ikke lige skjult på, og jo også som vært her på det røde felt på Radio 24/7, at der er utrolig mange af de konkrete idéer, han har, som jeg synes er ubehagelige, modbydelige, viderestykkelige på alle mulige måder. Men det, der er interessant for mig, det er, hvorfor pokker er det, at han har den appel. Og der tror jeg, at når man dykker ned i at prøve at forstå det, så er en af de første forklaringer, at der altså er den her næsten sådan pavlovske refleks, altså sådan automatreaktion fra eliten, om at han er det, man vel på dansk kunne kalde ikke stueren. Og det er simpelthen det, som folk ønsker. Altså folk ønsker en outsider, og det er jo en kæmpe falliterklæring for det etablerede politiske system, at man dels ikke har formået at føre en politik, som giver folk håb, som giver folk nogle håndgribelige tegn på, at de kan få en bedre morgendag, deres børn kan klare sig bedre, men også to, at de har forvaltet det på en måde, den der nødvendighedspolitik på en måde, så folk har fået en så dyb afsky for det etablerede, at de er villige til netop at kaste ud i noget, som er på mange måder hasarderet og uigennemtænkt. Men det er altså et tegn på, synes jeg, altså man skal forstå, der har skabt et rum til Donald Trump af nogle politikere, som ikke har formået at kære sig om almindelige menneskers vilkår. Og i anden omgang er der altså også den her manglende vilje i eliten til at forstå, at der er millioner af mennesker i USA, men også i Europa, for hvem dagen i dag tegner dårligere, end den gjorde i går. Okay. Altså, som kan forstå den der dommedagsfortælling. Og det mest konkrete billede, synes jeg, man kan bruge på det, det er, at vi er nået til det punkt, hvor mange mennesker oplever, at deres børn får dårligere vilkår. Altså, jeg synes, det var et godt eksempel, du havde før med, at folk ikke er blevet arbejdsløse, men de ligesom har måttet tage nogle trin ned af lønstigen også. Og ansættelsesstigen også. Og ansættelsesstigen, men også det forhold, at deres børn klarer sig, altså har meget dårligere udsigter. Altså man skal forestille sig i USA, hvis man virkelig har spænket og sparet for, at ens børn skulle tage en college-uddannelse. Og det er virkelig noget, der trækker altså penge ud. Og de børn så ikke engang rigtig kan få en uddannelse. Eller undskyld, ikke få et job, der modsvarer, hvor det er en løn, der modsvarer deres kvalifikationer, men de er også med inde i sådan nogle service, så er der jo en forfaldsstemning. Og det er altså den situation, som jeg synes, at i det amerikanske sammenhæng, at demokraterne, Obama, the establishment, om man vil, har svigtet. Altså, der er simpelthen nogle menneskers hverdagsvilkår, som ikke har været i fokus, og det er det, der har skabt rummet for det. Og når de så i anden omgang ikke engang vil anerkende den stemme fra dybet, men bare affærdige det som noget tosseri, jamen så synes jeg ikke, det er mærkeligt psykologisk at forstå. Jeg synes egentlig, det er på mange måder rationelt at sige, prøv at høre, så gider vi i hvert fald ikke have mere med at gøre med jer, så prøver vi hellere ham den sjove tosse. Okay, lad os prøve at dykke ned i, hvad det er, som The Donald rent faktisk sagde i går, fordi han holder jo en tale, der er vist nok den længste tale, der har været holdt af nogen, der har taget imod sit partis nominering. Som sædvanligt lang tale, den var næsten, tror jeg, det hele, talt efter teleprompter, så det var en organiseret tale, ikke de mange udfald, som der nogle gange kan komme. Men vi starter simpelthen med slutningen, fordi der trækker Donald Trump sin pointe op, måske også sit slogan. My opponent asks her supporters to recite a three-word loyalty pledge. It reads, I'm with her. I choose to recite a different pledge. My pledge reads, I'm with you, the American people. So to every parent who dreams for their child and every child who dreams for their future, I say these words to you tonight. I am with you, I will fight for you, and I will win for you.

Men det, der dog findes, det er nogle politikere, som er villige til at suspendere de regler, der for eksempel er for krigsførelse. Altså nu har vi for eksempel her i det seneste døgn set, at Erdogan i Tyrkiet er villig til at suspendere nogle fuldstændig fundamentale demokratiske rettigheder i sin undtagelsestilstand. Og på samme måde overført til krigsteatret. Der kan man også forestille sig, hvis man kigger på nogle af de ting, Trump har udtalt, at han er villig til at blæse højt og flot på Genève-konventioner og på, altså sådan set også amerikansk lovgivning i forhold til, hvordan man fører krig, og hvor han jo altså også ret himmelrystende udtalte på et tidspunkt, at han ville være villig til at bombe kvinder og børn. Altså den her model med at bruge menneskelige skjold, ville han være ligeglad med. Han ville bare altså føre krudt ind, og dermed altså bevidst og overlagt, kan man sige, dræbe op mod tusindvis af civile. Og det er klart, at hvis det er noget, han altså rent faktisk havde tænkt sig at gøre, så er det jo et skift. Og så kan du sige, at det er med meget, meget stor sandsynlighed noget, der kun vil forværre problemet. Men det er klart, at han repræsenterer jo en sådan putinsk eller erdogansk hårdmand-tof-stil, hvor det, der jo er på spil her, det er, vil USA fortsat spille efter de internationale regler, både i NATO og i WTO og andre steder, eller vil vi se, at han opfører sig på samme måde som Putin, der jo også altså gik ind i Ukraine osv. Så man kan sige, altså, det er jo et meget uafklaret aspekt, og grunden til, at jeg synes, det er væsentligt, det er, at lige præcis det her er jo noget, hvor præsidenten rent faktisk har nogle beføjelser. Han kan sidde i nogle situationer, træffe nogle beslutninger, hvor han ikke skal have det rundt om hverken de 18.000 politikredse, eller de 50 guvernører, eller kongressen, men man lige pludselig kan gøre nogle ting, og det er jo det, der gør, at der er nogle mennesker, der trods alt er meget nervøse plus, i forestillingen om ham. Plus i går var der jo faktisk en stor nyhed, om jeg så må sige, vi vender os til meget store nyheder fra Donald Trumps side, nemlig at han er ude og så tvivl omkring NATO, i særdeleshed så tvivl omkring artikel 5, altså musketereden i NATO-pakten, som altså går ud på, at hvis et land bliver angrebet, for eksempel Estland, et lille land, ja, så er hele NATO-alliancen angrebet her under USA. Han siger, Mads Fuglede, i går, at det er altså først, hvis folk har betalt den andel af prisen, som de skal, og det er der jo, så vidt jeg husker, ingen europæiske lande, måske med undtagelse af Storbritannien, der gør i dag. Der er lidt flere, men der er mange, der er det, amerikanerne kan. Danmark betaler for eksempel ikke. 1,1%, ja, det er for lidt, vi giver ifølge den aftale, vi i hvert fald har lavet oprindeligt med amerikanerne. Så der taler han ind i noget, som amerikanerne har sagt i årevis. Og Obama siger det også. Der er han ikke sådan uenig med den officielle amerikanske politiske kurs. Man opfatter over en bred kamp europæerne som freeriders. Nogen, der gerne vil have sikkerhed, de vil bare ikke selv betale for den. Og hver gang de skal bruge penge på forsvaret, så ender de altid med at bruge pengene på velfærd i stedet for, fordi de ved, at amerikanerne betaler for deres sikkerhed. Så lige den der del af det, tror jeg ikke er upopulær i en amerikansk kontekst. Mange demokrater vil faktisk sige det samme, bare på en helt anden facon. Det der er, men de mener det ikke? Ja, de har, altså de vil jo aldrig sætte NATO-samarbejdet ind i ligningen. Det er det, ja. Det er der, Trump, skal vi sige, tager den til det næste niveau, hvor han er parat til at sige, jamen altså, vi kan også bare suspendere det her samarbejde, hvis ikke i vi kan udhule, hvad den her alliance betyder, hvis I ikke vil være parat til at betale. Og det er alligevel et, altså skal vi sige, at forhøje indsatsen i det transatlantiske pokerspil voldsomt. Derfor så skal vi lige nå vores sidste klip, som altså handler om, at US skal være tilbage, siger han på et tidspunkt i talen. Lad os lige høre den vidunderlige sætning. It is time to show the whole world that America is back. Bigger and better and stronger than ever before. Ja, Lars, vi har ikke så meget tid tilbage, men America is back, bigger, stronger than ever before. Jamen altså, det er den måde, jeg synes er lettest at forstå, hvad det er, Donald Trump har gjort, hvordan han ligesom har brændt lærebøgerne. Det er, hvor alle de andre kandidater er ude i en boksekamp, hvor der er, det er en gentlemansport, der er nogle bestemte regler for, hvordan man får point i en boksekamp. Så har han trådt ind som en wrestler, der ligesom har smækket en metalstol i hovedet på de andre. En pro-wrestler. En pro-wrestler, altså det her fribrydning eller show-wrestling. Men hvor publikum er gået amok, og hvor de andre kandidater er altså blevet ved med at stå og jappe og bokse. Og han, kan man sige, kommer ind i kostymer og råber og skriger og laver et spektakel. Og det er på en eller anden måde det billede, vi stadigvæk har, fordi når han for eksempel går ind og siger det her omkring sikkerhedspolitik og NATO, så er det jo, altså, synes jeg, en sådan wrestler-formulering. Det er så skørt og gakket, men det er igen det, der får ham til at skille sig ud som en outsider, som en person, som ligesom vil noget radikalt andet end det andre. Kort svar her til sidst, Lars. Kan Donald Trump vinde den 8. november? Ja, det tror jeg bestemt. Altså, sandsynligheden taler for, at det bliver Hillary Clinton. Men jeg tror bare, at den dynamik, der er i, at han har formået at mobilisere nogle folk, som normalt ikke stemmer, og som vitterligt er vrede og frustrerede, og som er langt mere vrede over den udvikling, der er, end jeg tror, andre egentlig vil frygte ham. Så jeg tror, at han vil kunne gøre det. Han vil kunne gøre det. Mads? Jeg tror, at Donald Trump vinder, hvis man bliver ved med at diskutere Donald Trumps politik, sådan som vi gør det i dag. Og hvis man ikke diskuterer de legitime problemstillinger, der ligger bag alt det, han siger, så tror jeg faktisk, at han sagtens kan gå hen og vinde. Jeg er helt på linje med Lars i, at det er Hillary Clintons valg at tabe. Hun bør vinde det her valg, og jeg tror, at hendes konvent vil være anderledes harmonisk og velfungerende, end det republikanerne har fået, og så tror jeg, der vil komme et ret stort forskel på dem igen. Ja, det vi i hvert fald ved, det er, at demokraterne, som vi har været inde på nogle gange, holder deres konvent i næste uge, hvor Hillary Clinton altså skal iscenesætte sig selv. Vi regner med, at hun sent i nat dansk tid eller i morgen lørdag præsenterer sin vicepræsidentkandidat. Det taler vi meget mere om, når vi er tilbage på mandag med kampagnesporet med Mads Fuglede og mig, David Trasborg, hvor vi altså går helt i dybden med det amerikanske valg. Det har vi gjort i dag sammen med til en ny bog om Donald Trump, den store joker, Lars Trier Mogensen, også kendt her fra stationen som vært for Det Røde Felt og chefredaktør for Føljeton. Vi er tilbage på mandag kl. 11.